Tak, teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 marca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Formalny początek Brexitu nastąpi za 9 dni, poinformował o tym rzecznik brytyjskiego rządu. Paweł R., czyli bombiarz z Wrocławia, przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. W Bieszczadach niedźwiedź zaatakował mężczyznę, drapieżnik poranił pracownika zakładu leśnego. Formalny początek Brexitu nastąpi za 9 dni, poinformował o tym rzecznik brytyjskiego rządu. Potwierdził, że w środę, 29 marca, szef Rady Europejskiej Donald Tusk otrzyma list, w którym Theresa May w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa ogłosi, że Londyn uruchomi artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego. Będzie to zielone światło do rozpoczęcia oficjalnych negocjacji między Wspólnotą a Wielką Brytanią. Dotychczasowe stanowisko Unii było jasne. Bez oficjalnego potwierdzenia Brexitu ze strony Londynu nie będzie negocjacji. A jaki jest cel rokowań? Minister do spraw Brexitu David Davis opisuje go tak. To ma być umowa korzystna dla każdego z naszych narodów i regionów, a także dla całej Europy. Nowe pozytywne partnerstwo, czytamy w wydanym właśnie oświadczeniu. Do stołu negocjatorzy usiąść mogą już w przyszłym miesiącu. W sumie proces potrwać ma 2 lata, ale z Brukseli płyną sygnały, że samo porozumienie trzeba uzyskać w 1,5 roku. Resztę czasu zająć ma ratyfikacja parlamentów europejskiego i brytyjskiego. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a ze względu na skomplikowanie zadania nie jest to przesądzone, to flagi unijne znikną z masztów w Londynie, w Edynburgu czy Cardiff w marcu 2019 roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Mimo apeli Parlamentu Europejskiego i obietnic Brukseli nie będzie na razie wsparcia dla unijnej grupy ekspertów walczących z rosyjską propagandą. Ustaliło to Polskie Radio. To decyzja Komisji Europejskiej i krajów członkowskich. Pod koniec ubiegłego roku padły zapewnienia, że Komisja Europejska powiększy grupę, a unijne kraje przekażą większe wsparcie. Teraz już wiadomo, że w tym roku tak się nie stanie. Apel o dofinansowanie specjalnej, kilkunastoosobowej grupy powołanej przez Komisję Europejską, która ma walczyć z rosyjską propagandą, znalazł się w rezolucji Europarlamentu przyjętej w listopadzie na sesji w Strasburgu. Wtedy podkreślano, że walka Unii z dezinformacją Kremla jest nierówna i przypomina walkę Dawida z Goliatem. Z jednej strony mała grupa specjalistów i skromne fundusze, z drugiej rosyjska machina propagandowa i miliardy przeznaczane na ten cel. Wtedy padły obietnice, że Unia zwiększy siły, ale później, mimo zabiegów Polski i krajów bałtyckich, dodatkowe pieniądze nie zostały przeznaczone. Co więcej, Komisja Europejska nie zatrudniła kolejnych specjalistów do walki z rosyjską propagandą. Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że część ekspertów została natomiast oddelegowana do walki z propagandą tzw. państwa islamskiego i do spraw Bałkanów Zachodnich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Paweł R., czyli bombiarz z Wrocławia, przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 22-latek, który podłożył ładunek wybuchowy w jednym z autobusów komunikacji miejskiej we Wrocławiu, nie zgadza się z aktem oskarżenia. Jak mówi, nie chciał nikogo skrzywdzić, a jedynie wystraszyć i poprzez szantaż wyłudzić pieniądze. Dlatego 19 maja ubiegłego roku rano zadzwonił pod numer alarmowy 112 i zażądał 30 kg złota w sztabkach. Prokurator Tomasz Krzesiewicz ma inną opinię niż oskarżony. W zasadzie kwestionuje on tylko i wyłącznie ocenę prawną tego zachowania. W mojej ocenie, szczerze mówiąc, niczym nie jestem zaskoczony tymi dzisiejszymi wyjaśnieniami. W dalszym ciągu uważam, że akt oskarżenia jest jak najbardziej słuszny. Szereg okoliczności bezsprzecznie wskazują na to, że taki zamiar po stronie oskarżonego, czyli zamiar spowodowania zabójstwa, niewątpliwie istniał. Pawłowi R., studentowi chemii ze Szprota, wygrozi od 12 lat więzienia do dożywocia. Sąd może jednak ze względu na ograniczoną poczytalność zastosować wobec niego nadzwyczajne złagodzenie kary. W Bieszczadach niedźwiedź zaatakował mężczyznę. Drapieżnik dotkliwie poranił pracownika zakładu leśnego. Do niebezpiecznego spotkania doszło wczoraj przed południem w Stebniku, kiedy mężczyzna przenosił w lesie swoje narzędzia, mówi nadleśniczy Maciej Szpiech z nadleśnictwa Ustrzyki Dolne. Idąc w tym kierunku, minął jakiś wykrot świerkowy, nawet nie za bardzo zwrócił uwagę, co tam się dzieje. Przeszedł przez potok i wtedy zorientował się, że spod tego wykrotu zerwał się niedźwiedź i po prostu go atakuje. Próbował w jakiś sposób się bronić, ale skończyło się to na tym, że ten niedźwiedź pogryzł mu nogi, brzuch, klatkę piersiową, uszkodził prawą rękę, bo prawdopodobnie tą prawą ręką się zasłaniał. Lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportowało poszkodowanego do szpitala w Sanoku. Po opatrzeniu ran mężczyzna został zwolniony do domu. To był serwis Trójki. Do końca dnia, w nocy, jutro pochmurno, z opadami deszczu, a w górach także śniegu. Jednak chwilami może się rozpogadzać. W górach i nad morzem wietrznie. Na razie od 6 do 12 stopni. Nad ranem od 2 na Podlasiu do 7 miejscami na zachodzie. Jutro w Koszalinie 9 stopni, w Warszawie 13, a w Katowicach 15. Trójka.

One day a week we'd turn the cheek. One day a week we'd turn the cheek. tego od samego początku do samego końca. Jak to jest jedną piosenką zapewnić sobie nieśmiertelność? No przynajmniej w Polsce. To na bank. Friends to ich album Sunday Morning, zespół The Bolshoi. Oczywiście już widzę po mailach piotr.stelmach@polskieradio.pl, że oczekują Państwo, że dziś, szczególnie dzisiaj do godziny 15, Mark Hollis znowu przemówi tym słynnym tekstem: życie jest takie, jakim je czynisz. Albo w wolnym tłumaczeniu: jak sobie pościelesz, tak sobie... Nie, tak się wyśpisz. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. No pomyślimy, oczywiście. No jak to? Początek wiosny kalendarzowy. A bez płyty Color of Spring z zespołu Tok Tok, no to się nie może zdarzyć. Jeszcze mamy trochę czasu do godziny 15, w związku z tym myślenie uruchomione i to nie od teraz, absolutnie nie od teraz. Dzisiaj trochę więcej miejsca w poniedziałkowej tonacji Trójki na nowości, bo zazwyczaj zajmujemy się muzyczną, chlubną przeszłością Trójki, ale dzisiaj trochę inaczej. Zwłaszcza, że na nowym albumie Granddaddy dzieje się, oj dzieje się i to pięknie. That's what you get. For getting out of bed. You're such a tragic kid. Are you glad you did? Head out the door. You've seen this all before. You're such a tragic kid. Are you glad you did? That's what you get for getting out of bed, warming up your heart and clearing out your head. Out with your friends, I hope it never ends. I guess that's what you get. That's what you get for getting. Płyta zatytułowana Last Place. Na tym albumie im dalej w las, tym piękniej. Jak się przez 11 lat nie wydaje płyt, no to szkoły są dwie. Albo można zgubić gdzieś pomysły na melodię, albo je skrzętnie chować. po szufladach. No i później wystrzelić gdzieś z taką płytą. Michał podpowiada, że tym razem schowali. No być może i schowali, ale jeżeli już pokazali, no to pokazali przepięknie. Granddaddy na nowej płycie Last Place. Polecam bardzo gorąco dwa utwory z nami. That's What You Get From Getting Out Of Bed. To wcześniej i przed chwilą A Lost Machine. Oj, bardzo, bardzo gorąco polecam Państwu ten album. W sobotę w audycji Myśliwiecka 357 szykuje nam się, uwaga, uwaga, sesja. To, co robi z głosem Lia Fey, no to słyszeliśmy. Piękny, kobiecy, wiosenny, ale to, co robi ze swoim głosem Peter Dreamanis, no to jest zupełnie przeciwległa szala w tej muzyce. I jakoś to się wszystko klei ze sobą. Z Kanady zespół July Talk wystąpią w sobotę w audycji Myśliwiecka 357. Przy Myśliwieckiej 357 to będzie sesja, trzy utwory, jeszcze rozmowa z nimi. Przesympatyczni ludzie mają pomysł na swoją muzyczną bajkę i to w dalszym ciągu brzmi mniej więcej tak. Body that I knew all along. Sofia powiedziała, że kocha zespół Radiohead. Peter powiedział, że kocha Nicka Cave'a, ale widziałem, że gitarzysta Ian Doherty ma na sobie koszulkę z logo Iron Maiden. Tak nieśmiało zapytałem, a ty czego słuchasz i skąd czerpiesz? A on mówi na przykład, o, Slayer, to lubię. No to z takimi inspiracjami właśnie założyli zespół. July Talk z Kanady, płyta Touch i nagrane, to wszystko będzie akustycznie dla Trójki specjalnie w audycji Myśliwiecka 357 w sobotę, plus oczywiście rozmowa z zespołem. Zapraszam między 17 a 19, oni przed chwilą. Teraz zaproszenia dla Państwa. Jutro nagranie programu audycji Cogito Ergo o godzinie 19. Gościem będzie Leroy. Proszę dzwonić do Piotra Kordaszewskiego 22 i 7 trójek w tej sprawie. A u nas przepiękna opowieść o Nowym Jorku. Silverman. Następna piosenka z trucizną w sercu. Yeah. Dziś po godzinie 10 rozmawialiśmy wspólnie z Piotrem Mecem o tej płycie, czyli o Spirit zespołu Depeche Mode, bo to album tygodnia w Trójce. Jak ja to sobie gdzieś tam sytuuję? No, przyznam szczerze, że przy Delta Machine i zwłaszcza Sounds of the Universe, dwóch poprzednich albumach Depeche Mode, miałem wrażenie, że to jest taki albo rower, albo samochód, który się prowadzi, ale puszcza się kierownicę i on sobie jedzie tak... sobie amuzą właściwie. Tutaj wydaje się, że ktoś jednak ten rower okiełznał i to wszystko ładnie poukładał. Poison Heart, chociaż przyznam szczerze, że jeśli chodzi o ballady Martina Gore od samego początku aż do teraz, do któregoś tam z kolei przesłuchania jakoś nie... No nie mogę tych piosenek do końca zaakceptować i wydają mi się najsłabszymi momentami tej płyty. Poza tym raczej w punkt. Tutaj piękny blues i Dave Gahan w roli głównej. Depeche Mode. Pani Anna zwróciła mi uwagę, że to dzisiaj jest astronomiczny początek wiosny, a nie kalendarzowy. Kalendarzowy jest jutro. W związku z tym dziś astronomiczny początek wiosny. No i w związku z tym... to dobrze, że pewne rzeczy się nie zmieniają, są stałą, niezmienną, jeśli chodzi o muzykę od 31 lat. Właśnie, zwłaszcza o tej porze roku, ten album Happiness is Easy, sam jego początek, Tok Tok. Przypominam jeszcze młodym zespołom, że do 24 marca, czyli do najbliższego piątku, czekamy na ich zgłoszenia w ramach Orlen Warsaw Marathon. Proszę przysyłać swoje propozycje, dwa utwory, krótkie info i zdjęcie na adres muzycznymaraton@polskieradio.pl. My to później przeglądamy, wertujemy. No i od 31 marca głosowanie, to wszystko będzie opublikowane na naszych stronach. muzycznymaraton@polskieradio.pl. A na koniec dwa połączone ze sobą utwory z nowej płyty zespołu Spoon. I od razu mówię, że jeśli chodzi o pierwszy z nich, zakochałem się bez reszty. Pa, pa.